د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. یو څل شپږه بیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو څل اتوشتم آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړي. وَإِنْ وَأَتُمْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلن یا مخړونی څخه په ویره کې وي، نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څو حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډېره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډېر ژر میلان کوي. او که تاسو د احسان له لارې پیش آمد وکړی او له خدای وویریږی، نو باور ولرئ چې الله به ستاسو له دې ډول کړو وړونه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. له دې عمله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله زوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسو خپل کړو وړو سم کړی او له الله نه په ویره کې اوسئ، نو الله تیری دونکی او رحم درونکی دی. خو که میړه ارتینا یو له بله بېل هم شي، نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بې نیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم وإیاکم ان اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسو نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو، هغه ته مو هم دا لارښودنه کړې وه، او تاسو ته هم اوس هم دا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. او که تاسو نه منئ نو می منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی. د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکفا بالله وکیلا. هو، د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کار سازی لپاره صرف همغه کافی ده. که هغه وغواړي نو تاسو به ایسته کړي او ستاسو پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی ده. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي، هغه ته دې دا څرګنده وي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم، او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے مؤمنان، دا عدالت علمبرداران او دا خدای لپاره شاهدان اوسی، که ته هم چه ستاسی دا عدالت کولو او شاهده زیان پا خپل تاسی یا ستاسی مور او پلار یا ستاسی خپل خپلوانو تراجی کی گی هم دا معاملی لور اشتمن وی او که بی وزله، الله لتاسن زیاد ده غی خیر وختون کده. په دې اساس د خپلو نفسی وختونو د پیروی له عمله عدالت مپریدی. او که تاسی گدی وڑی وایست یا لرختیا ویلو نه ډډه وکړی، نو و پوهیږی چې تاسی چې څه کوی الله پری خبر ده. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي مؤمنان، فالله او پر رسول او پر هغه کتاب ایمان راوړی چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی، او پر هر هغه کتاب چې له دینه مخکې هغه نازل کړی دی، چا چې له الله د هغه له پرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ، هغه په گمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ، نو الله به هیڅکله هغو ته بښنه ونه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښي. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي، هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ایا دا خلق د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته په خوا امر کړی دی چې په هر ځای کې واوري چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مکینی تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين دا کافران ستا په باب انتظار باسي کته الله لوري برای ستا په برخه شي نو را به شي و به وایي آیا مونږ له تا سره نه وو که د کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا مونږ دا نه شو کولای چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء دا منافقان له الله سره د غولونی کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولیدنه کې غورځولی دي. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي او خدای ډېر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي مؤمنان د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البتل هغو تخشكم كسان توبو باس أو خبل كرو رو سامكري أو ده الله لمنو نيسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي دا چې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ورته برخه کړي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. که تاسو شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لار غوره کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دا نه خوښوي چې انسان په بده وینا خوله پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. النساء چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 106 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسو له 149 آیت څخه اورئ. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. که هم د مظلومیت په صورت کې تاسو د بلې وینا حق لري خو که تاسو په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ نو د الله هم همدا صفت دی چې هغه ستر بخونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی. ان الذين يكفرون بالله ورسله فرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا کوم خلق چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کی او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې موږ به ځینی ومنو او ځینی به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغه ترمنځ توپیر ونه کړي هغه ته به موږ رومرو د هغه ثواب ورکړو او الله دیر لوی تیری دنکه او رحم کونکه ده يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا دا اهل کتاب کنن لتا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي غته دوی ویلي و چې موږ ته په څرګند ډول خدای را وښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر را لویدلی و بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وې د هغې له پاسه هم موږ له دې ورتیر شو موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنی غلبه ورکړه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل دوینه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران یې په ناحق ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډېر لږ ایمان راوړي ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بیا یې په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بوهتان ولګاو او په خپل یې ویل چې موږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه یې په دار زړولی دی بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی صرف د ګمان پیروي ده هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اول اهل کتابونه به هیڅ څوک داسې نه وي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان را نه وړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي وایي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لنده دا چه ده یهودی گرزیدون کو ده همدی ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی لكن الرافقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینی عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا أي محمد صلى الله عليه وسلم ممتازة فهم غشان وحي لغلدة لكي نوح عليه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مولېږلې وه مونږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله مونږ داود ته زبور ورکړ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما من پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مو لدین مخکې تا ته کړی ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړی موږ له موسی علی السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نه شي. او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. خلک یې نه مني نو نه دی مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره نازل کړي دي، او پر دې پرښتیا هم شاهدانې دي، که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپل منکریږي او هم نور د خدای له لارې نه منکوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. وهم دې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لار غوره کړه او ظلم او تیری ته یې ملا وتړله، الله به هیڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي خلقو دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب لوري له حق سره درغلای دی، ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. او که وی نه منئ، وپوهیږئ چې په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي، او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إيه أهل كتابه واخبر الدين كفرات مكوي او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مې منسوبه وي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولیږ او د الله له لورې یو روح چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای درې دی، منه شي، دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دینه لوړه دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د آسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اذکر دا خبر شرم نگنی چه هغه الله یو بندوسی او نه مقرب فرشتي دا خبر د ځان لپاره شرم گنی. که څوک الله بندگی د ځان لپاره شرم گنی او لوی کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپل مخې ته ودروي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان را وړای دی نیک عمل غوره کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپلې لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لوی یې کړې ده هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه وي له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اي خلقو ستاسي در رب لوري تاسي تا روخانا دليل راغلاي داي او مون ستاسي لوري تا داسي روخنائي در لگلي دا چه تاسي تا پخکارا ترگند لارخون كي دا. اوس چې کوم کسان د الله خبره اومني او د هغه د پناه په لټه کې شي الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپلې پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته د راتګ به ورته سمه لار وښي. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق لتاس خد كلالة فباب فتوى غواري هو الله تاسة فتوى در كوي كتسوك بأولاد عمري أو ده هغي وخور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي او که خور به اولاد عمري نو ورور به د هغه وارث وي. که د مړي وارثان دوه خويندې وي نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي او که ډېر ورونه خويندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي. الله تاسې ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسې لار ورکې نه شي او الله په هر شي پوه دی.